राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 दिसंबर 1994 को लगभग दोपहर 1:15 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भरत जी अपने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कह करके बताया और राम जी ने रामायण में करके बता दिया। कैसे करना चाहिए ये बताया गीता जी ने कह करके और राम जी ने करके बताया बताया कर करके। भाई भाई आपस में वस्तुओं के लिए लड़ाई करते हैं। राम जी का चरित्र देखो आप। जब ये समाचार सुना कि कल आपको राजगद्दी होगी तब राम जी के मन में आया कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली दरिकाई कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उत्साह विमल वंश कर अनुचित एकु बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु। हमारा वंश बड़ा पवित्र है परंतु एक रीति से अच्छी नहीं है। साथ जन्मे साथ खाते पीते पढ़ते जनेऊ लिया कान भी लिया चूड़ा कर्म हुआ और जो सब सब हुए पर ब्याह भी साथ में होगा। एक साथ ब्याह ये हर से होता नहीं है। सब हमारा साथ साथ हुआ और राजगति का अवसर आया तो दूसरे भाइयों को छोड़कर बड़े को दिया जाए राज ये रीत है। हमारे विमल वंश से बड़ा शुद्ध वंश है पर एक बात अंकित है जो बंधु विवाह बने ही राज बड़े को दिया जाए बंधुओं को नहीं। ये रीत खराब है। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु सप्रेम पछता नहीं सुहाई। रघुनाथ जी महाराज जी प्रेम से जो पश्चाताप है बड़ा सुहावना लगता है। पश्चाताप सुहाव गीता में विषाद योग है ऐसी बात है। पश्चाताप सुहाता है क्या करे हरे ही भगत मन की कुतलाई। भक्तों के मन में कहीं स्वार्थ की बात आ जाए तो उस कुटिलता को दूर करने वाली रघुनाथ जी महाराज जी पछतानी है। मानो रामायण सुनते हैं भजन करते हैं साधन करते हैं उनके भीतर स्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिए पक्षपात की बात आनी नहीं चाहिए। ये शिक्षा दे राम जी अपने आचरणों से। और ये जब विचार हो गया राजगद्दी होगी तैयारी है तो होगा ही। अब उसमें विघ्न पड़ा केकई माता ने दशरथ जी के दो वरदान जो थाती रूप से रखे हुए थे मंत्रा के कहने से भी मांगे। एक वरदान में भरत को राज्य, दूसरे में राम जी को वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, दूसरा वरदान। तो होनहार की बात देखो, अगर दशरथ जी महाराज कहते कि देखो तुम्हें दो वरदान मांगे, पहला वरदान भरत के राज्य का मांगा तो ये भरत को राज्य का दे दी जाए, पीछे राम जी को वनवास दे दे, क्रम से ये बात ठीक है, उपजी नहीं बात। वो विस्तार हुआ कि राम जी को वनवास दे, ये सही नहीं गई। दशरथ जी ने कहा तुम दूसरा वरदान ले लो, ये ले लो, जो कुछ हुआ तो आपने पढ़ाई है। उसने कह दिया कि वनवास अगर नहीं जाएंगे तो मेरा तो मरना होगा, आपका अपदर्श होगा सदा के लिए, मैं मर जाऊंगी, हट कर लिया राम जी को वनवास के लिए। ये तो कह देते तेन दो वरदान लिए है, नहीं कह सके, वनवास में भेजे। तो वनवास में भेजने की बात जब रघुनाथ जी महाराज ने सुनी, गुरु जी आए, फिर मंत्री आए, इस समय में पहले राज्य गद्दी की बात तो सुनाने के लिए गुरु जी आए थे, अब मंत्री आए, मंत्री ने देखा विक्रम महाराजा को तो बात क्या है, तो रानी का रात ऐसे ही बीती है, रघुनाथ जी को बुलाओ, उनको बात कहेंगे अपने राजा। तो कहीं कहने वो गए तो रघुकुल दीप ही चले लिवाई रघुकुल के दीपक को लिया और वह अगाड़ी पहुंचे तो जाए देख रघुवंश मणि, वह रघुवंश मणि हो गई और फिर सूरज हो गए, मानो रघुनाथ जी का महाराज तेज बढ़ता चला गया, दीपक होया, दीप से मणि हो और मणि से सूरज हो गया। जब वनवास की बात देखी तो मानो उत्साह बहुत बड़ा, बड़े राजी हुए और कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यह अनुचित नहीं हुआ कि भरत को राज दिया जाए, मेरे को वनवास दिया, अनुचित नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया बात हुई, बड़े खुश हुए। कहते चौगुण चाहू, चार गुना उत्साह बढ़ा, चौगुना मुन जन मिलन विशेष बन सभी भांत हित मोर, तिन में पितु आयुष बहुर जन संपत जननी सम्मत जननी तोर। मुनि ऋषि मुनियों का दर्शन होगा और राज में बैठे या कैसे दर्शन होगा, सभी तरह से मेरा हित है, ऐसे हित में तिन में आयुष, पिताजी की आज्ञा मिल गई और माँ के कही माँ तेरी सम्मति है इसमें, सम्मति का और ना जी ऐसे नहीं का तेरा किया को तो ऐसे नहीं का, तू वनवास भेज दे, वनवास में पिताजी भेज रहे हैं और माँ तेरे को भी ठीक लगता है, तीन बात। और भरत प्राण पिए पावे राजू और विधि सब विधि मोह सम्मुख आजू, आज तो विधाता सब तरह से मेरे सम्मुख हो गए, ये चार बात हुई। मुनियों का मिलन होगा, सब तरह से मेरा हित है उस समय और पिताजी की आज्ञा होगी फिर, और वहां तेरे सम्मति हो गई और प्राण प्रिया भरत है जो राज इस बात में चौगुना सा हुआ, खूब उसने गुस्सा हुआ। गोस्वाम जी कहते हैं नव गयंद रघुवंश बन, रघुनाथ जी महाराज नव गयंद, नया हाथी को जंगल से पकड़ कर ले आवे, जंगल में स्वच्छंद विचरते हुए को उसको राज उसको बांध दे चारों तरफ से, जहां रघुनाथ महाराज को राजगद्दी में बांधने लगे। अब कहते वनवास होगा तो हमारे जंगल वन की बात सुन के हाथी भय खुश होता है, जंगल में जाएंगे वो आलाल समान और खुश हो गए, मन गवन सुने और आनंद अधिकान, बहुत अधिक आनंद हुआ, रघुनाथ जी महाराज मौज हो गई, आनंद हो गया। तो कभी कहता है कि राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। राज गेंद राज तिलक है, वो तो फुटबॉल है, वो खेलने लगे तो राज की गेंद बेचारी लुढ़कती है, राम जी की तरफ जाने लगी ठोकर मार दी, भरत जी की तरफ गई भरत जी ठोकर मार दी, राम जी की तरफ गई ठोकर मार दी। ऐसे करते करते गेंद का खेल एक विचित्र होता है। ताश अपराधी को खेल ले ले तब जीत होती है, और गेंद के खेल में ठोकर मारने पर जीत होती है, और जिस तरफ चला जाए उस पर गोल हो जाता है। तो अंत में राम जी की तरफ गेंद चली ही गई तो राम जी पर गोल हो गया, भरत जी जीत गए, भरत जी की विजय हो गई। ऐसा भाइयों में प्रेम चाहिए। जब रघुनाथ जी महाराज विजय करके लौटे तो थाज में विभीषण भी थे सुग्रीव भी थे, और इन भाइयों का प्रेम देखा तो महाराज रोने लग गए। सुग्रीव ने देखा मैं भी बाली का भाई था, विभीषण ने देखा तो मैं भी रावण का भाई था, और भरत भी देखो ये भी भाई है, भाइयों का कैसा प्रेम। तो भाई कोई गलती होती है तो मन समझने पर पछताता होता है, तो कितने आपस में प्रेम की बात है। आज भी रामायण को लेकर शिक्षा दे रही है, रामायण अति भारी, रामायण से शिक्षा मिलती है। तो आप भाई बहनों से कह रहा है मेरा, आपस में ऐसा प्रेम रखो जो माँ जाई बहनों से विशेष करके, आपके विशेष तो होता है, बहनों को आप अपनी बहनों नहीं समझती, गिरणी जेठानी को अपनी खास अपना समझती है। बहन एक माँ के बेटी पैदा हुई, एक माँ का दूध पिया, वे बहनों आपस में अपना नहीं मानते, और गिरणी कठी कहीं की है जेठानी कहीं की है परंतु अपना मानती है। ये तो मानती तो है परंतु मन में प्रेम बहुत थोड़ी जगह है, ज्यादा जगह नहीं है। वो रामायण कथा से तुमसे बहनों भाइयों से कहना है कि भाई लोग तो राम जी की तरह भाइयों के साथ स्नेह करे, और बहनों है सीधे पाओ अपने अपराध से रिश्त नहीं करती, पर जो अपराध भगत कर करे राम रोष पापक सोई जाए, तो पतिव्रता अपने को दुख कितना ही मिल जाए परवाह नहीं करती, पर पति को कोई दुख होता है तो वो पतिव्रता नहीं सहती। पर हमारी माता सीता जी की बात आप देखो, विलक्षण बात, बहनों विचार करो, भरत जी ने क्रोध कभी नहीं किया, भरत जी के साथ कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ, भरत जी के तो वहम पड़ा अब अगर आएगा मिलेंगे तब राम जी मिले भरत जी मिले। फिर भरत जी महाराज ने सीता माता की चरण रज को लेकर सिर पर धार दिया तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया, तो भरत जी का अपडर बीता, सीता ने अपडर अपने मन से डर था कि माता जानकी जी तो नाराज हो जाएगी, देखो तो ये भी नाराज हुई, अपडर था खुद का भय था, पर जानकी ने ऐसा नहीं किया कभी भी। कैकेयी की सेवा विशेष की माता कौशल्या से भी, बहनों ऐसे याद रखो आपके पति को भी दुख दे तो भी आप सेवा माँ की करो, देवरानी की जेठानी की सेवा करो, आपस में प्रेम रखो। ये प्रेम एक अमृत है और द्वेष है ये जहर है। तो कुटुंब में प्रेम बढ़ने से कुटुंब बड़ा आनंददायक होता है, और खटपट होने से द्वेष करने से घर नरक हो जाता है। दाद जी का है रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं बने जाट बार चटपट की जे सकरिया, और रोजीना की राड है घर की, ऐसा द्वेष न हो आपस में प्रेम रखो। सहलो पति के वनवास को सीता जी ने सह लिया नहीं, प्रेम ज्यादा किया। लखन लाल जी तो तेज हो गए थे, इनको तो अंत में मिले तो मन कर शोभन जाए, लखन लाल जी को शोभ नहीं मिटता है, लखन लाल जी इतने नीचे तक देखे थे ना, लक्ष्मण लाल जी भीतर बहुत विलक्षण स्वभाव है, राम जी का अपमान नहीं सहा जाता, राम जी ने भी कह दिया कि भाई उपवास करो, समुद्र से रास्ता मांगो, ये मत लक्षण में कह नहीं भावा। राम जी की बात ही सुहा थी, राम जी की वो नहीं सुहा थी, अपने में कितना ही दुखा हो आप बताओ, पता नहीं। और राम जी के, राम जी का जो अपजश होता है, तिरस्कार अपमान होता है, वो नहीं सहा जाता। जब कहा कि बन जाओ लक्ष्मण, तो लक्ष्मण बे खुश हो, हाँ ये ठीक है, भाड़ी क्या बात है, कोई प्रार्थना करे हम आप बैठो उपवास करो, ये हमें नहीं सुहाती ये बात। तो राम जी पर भी गुस्सा हो जाते ही, भर्जी पर उठ जा, क्या बड़ी बात है, राम जी पर उठ जा, क्यों दंड समान रघुवर विमल पता का है, दंड समान भय वो डंडा झुकता नहीं, ध्वजा नहीं झुकती है, राम जी की डंडा है, ध्वजा है, ये नहीं झुक सकता कोई को, चाहे राम जी खुद गए तो क्या हुआ। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज थे, सूर सुशील, कितने सुशील, कितने सूरवीर है, कितने श्रेष्ठ है, ऐसे तो अपने भाइयों में ऐसा प्रेम चाहिए। ये लक्ष्मण जी बिगड़ते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जनक राज ने भी कह दिया, वीर विहीन मही मैं जानी, तुम कुछ जोर से हृदय पुट फटके तो नहीं, बच्चे थे उस समय, नेत्र तो लाल हो गए, फुट फटके रहे। जनक कही है, जैसे राजा जनक की सभा है, जनक राजा है, जो कहते ये क्या कहते हैं, जनक कही जैसे अनुचित वाली अनुचित बोलते हैं, सभा के मान जनक ठीक नहीं बोलते हैं। राजधानी जनक की, मंडप सब राजधान का सब, उसको कहते हैं अनुसूत वाली, विद्यमान रघुकुल मनी जानी, भगवान विराजमान है रघुकुल मनी, अरे उनके कहते हैं, अरे रघुवंशी हमें कोई एक हो तो उस समाज में ऐसी कोई बात नहीं कह सकता, खास बैठे कह दी, तो वहां धमका दिया हमारा राजा को भी, जनक महाराज को संकोच हुआ। तो भरजी महाराज राम जी का अपजश नीचा ये नहीं सह सकते, इस वास्ते ने तो क्रोध आया इतना, अपने लिए कोई क्रोध नहीं। राज जब वनवास हुआ उस समय में भी बड़े बिगड़े हैं, और कहा है क्या है, दशरथ जी कहते हैं इसको कैद कर रख दूंगा मैं, आपको राजगद्दी पर बैठाऊंगा, कौन ऐसा है इनको राजगद्दी से उतारने वाला, भरत आ जाए, भरत का मामा युधाजित आ जाए तो उसको मैं देख लूंगा सबको, ये अस्त्र शस्त्र रखते हैं, ये श्रृंगार कोई गहना नहीं है, किस दिन के लिए, आज दिन के लिए सब कर दूंगा, यहां भी कह दे मैं अकेला सब काम कर दूंगा। अच्छी तरह से बड़े बिगड़े। राम जी ने कहा, भाई लक्ष्मण, राज कोई सच्ची बात हो तो वो तो करे ही, अध्यात्म राम ने बड़ा समझाया है, कहीं कोई सच्ची बात नहीं, इसलिए क्या करना है, तो आपका ही मन ऐसा है तो फिर मैं ही चलूंगा साथ में, तो है क्या था? मैं नहीं रहूंगा यहाँ, तो ये लक्ष्मण जी की बात है। तो भाइयों के कैसा स्नेह चाहिए, डोरान बिठाने कैसा चाहिए, सास का कितना आदर करना चाहिए, ये सब रामायण से सीखो, बड़ा अच्छा है, उत्साह है, आप सब आवाज सुनते हो, पर भाई भाई तो सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा भाई बना निभाओ, देवरा ने जैसा ने सास उनके साथ अपने बहन माताएं अपने अपना संबंध निभावे और अपना शिक्षा ले, रामायण के पाठ करके ये शिक्षा ले ले। नारायण नारायण नारायण नारायण।